السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، وفق الله لما يحبه ويرضى. tunayo furaha ya kukutana na nyinyi ndugu zetu wa hapa Msambweni katika hii nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kukutana kwetu huku si kwa ajili ya mambo ya kisiasa wala biashara nyingine zozote wala mambo yoyote kimwengu, bali kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuomba Allah al-Mawla jalla wa ala atupe ikhlas katika mioyo yetu kwa amali hii njema, na tujalieni katika wenye kukubaliwa ambao wameridhiwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na ajalia haya katika mizani ya mema yetu katika siku ambayo la yanfa'u mali wala banun. Ndugu, kukutana katika hali kama hii ni fakhari kubwa na ni neema kubwa, na ni bora au wajibu tunapokutana kama hivi tuambiane maneno ya sawasawa ambayo yatatengeneza akhira yetu na kabla ya hapo dunia yetu kadhalika. Mimi sitakuwa na maneno mengi sana, maneno yangu yatakuwa ni mafupi kwa sababu wakati huu wa baada dhuhuri ghaliban unakuwa ni wakati mzito kwa baadhi ya watu. Badala ya kutia taklifu kwa watu, basi twende kati na kati, ili tukiondoka tuondoka na faida bila ya kuwaumiza wengine. Kazi yetu sisi ni kuilingania da'wa salafia. Huu ndio wadhifa ambao tulichagulia sisi na ndugu zetu mashaikh al-fudala, kuna Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim al-Musawa, na Sheikh Muhammad Abu Abdul Rahman Muhammad Hassan, kuna Sheikh Abu Zainab Qasim, kuna Sheikh Abu Qattar Abdullah bin Humayd hafidhahu Allah ta'ala, na wengineo katika ndugu zetu na katika matulabu al-ilm. Wadhifa ambao tumejichagulia ni kuitangaza da'wa hii adhima, na kihakika hasa da'wa hii huwa inabebwa na maulama wakubwa huko ulimwenguni. Lakini kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba sisi ndio walinganizi wa da'wa hii pamoja na ndugu zetu. Kuna hikima katika hilo. Kwa hiyo itakuwa si sahihi tukapita hapa bila ya kuizungumzia da'wa hii. Tunajua watu wengi wanafuatilia durusi, mihadhara, khutab mbalimbali, lakini kuna wengine pia, kuna mambo yanawapita hawajui au hawajasikiliza. Hata awe mtu mmoja, kwa kuitumia fursa hii nitazungumzia baadhi ya misingi ya da'wa hii. Kwa sababu siku zote utakapokuwa una jambo, jambo lile ukilikalia kimya usiliseme, watakusemea watu, watu watalizungumza vile wanavyojua wao. Kwa maadamu uko hai na kumsa ukulayo na jambo lenyewe ni haki, basi liseme watu walijue. Sasa sisi da'wa yetu hii, kuna baadhi ya watu kwa wakiisema, yani wakiisemea, wakitusingizia sisi, wakituzungumzia sisi na ndugu zetu, baadhi ya maneno ambayo hayapo, mengine ni uongo mtupu, wameazua wao wenyewe kwa ndimi zao, kwa sababu wanazuziwa wao. Na mara nyingine waweza kuzungumza ukweli, lakini si katika sura hiyo. Sura iko tofauti kiasi ambacho ni kusikiliza, kusikia, akafahamu tofauti. Lakini nataka kuambia kwamba dawa tunayoilingania sisi ndio ile ile dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tunawalingania watu kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. دعوات سيسي مسماما جو يمسين وكتاب الله سبحانه وتعالى نسن صحيح زمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووفهام وسلف وليتقليق السلف الصالح ما الصحابة رضي الله عنهم فهم التابعين رحمة الله تعالى عليهم وأتباع التابعين ومن جاء بعده من أئمة الهدى نوالي وليوكوج بعد ياو كتك والوشوني وقوف كتك واتوا قرن تاتوز لزمان قرن قهر نهون يوم الإسلام نيويوتي أتكي لنجانية kwenye da'wa yake ikawa hataki Qur'ani wala hataki sunna, huyo atakuwa analingania kwenye dhalali. Au yule aliyesema mimi katika kitabu tusitaki sunna, kama walivyopatikana baadhi ya makundi katika watu mpaka wakanasibishwa kuitwa Qur'aniyun wa hum ahli al-ilhad wa zandaq, wakaitwa watu wa Qur'an kwa sababu hawataki kitu katika sunna, basi huyo atakuwa anafanya hivyo, analingania kwenye dhalali kwenye upotofu, kwa sababu sisi tumeambiwa na tumeambishwa na Qur'ani, atii Allah atii Allah atii Rasul, mtiini ya ayyuhalladhina amanu atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Kwa hiyo taati Allah wa taati Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumtii Allah na kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam na ulil amri, wa humul umara wal ulama. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نيكيوا متخلفيانا مكبشانا مكبشانا مكبشانا بس كبشين والله نقمتوم صلى الله عليه وسلم يعني كسنة. ويولي أما يريد أن يفرق بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مخالف للقرآن. Anayetaka kutumia kitabu cha Allah na akakataa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo anapingana na Qur'an, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim, na tumeteremsha kwako wewe dhikri yani Qur'an ili uwabainishie wao kile kilichoteremshwa kwao. Kwa hiyo al-Qur'an as-sunna mubayyinatan lil-Qur'an, sunna ni yenye kuibainisha Qur'an, wa mufassiratan lahu, na ni yenye kuifasiri Qur'an. Kwa hiyo anayetaka kutofautisha baina ya sunna na Qur'an fa huwa dhalul min himari ahlihi wa min himari ahlihi, potevu. Na ahadithi zilizokuja kusema watu aina hii ni nyingi katika mlango huu. كذلك kuna watu ambao wanasema tunalingania kwenye kitabu na sunna, lakini juu ya ufahamu wa akili zao wao hawataki fahamu salaf, wakazifahamu aya na hadithi vile wanavyojua wao, wakakhalifu mwenendo waliotangulia katika imani. كذلك anayefanya hivyo ataingia katika dhalala. Na hapa pameingia makundi mengi katika makundi ya watu hawa. Masufi wameingia katika hili, Mu'tazila, Jahmiya, hata hawa wahisi wa sasa wa zamani hizi wana harakati mbalimbali wameingia katika mtego, kwa sababu wao wana urithi ya watu, wana urithi wa watu waliotangulia. Walikulli qaumin salaf, kila watu wana watangulizi wao. Kwa hiyo sisi da'wa yetu inatofautiana wao, kwa sababu da'wa yetu imesimama juu ya msingi wa kitabu cha Allah. Qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala ashabu. Kwa hiyo ala fahmi salaf hadhihi al-umma, vile vile ayati zilizokuja kueleza hili nyingi, na mara nyingi tumezitaja ayati hizo, lakini sitaki nizitaje kwa sasa hivi. Nataka ufahamu tu kwamba msingi wa da'wa yetu sisi umesimama juu ya jambo hili, na sisi tunakhtalifiana na wengine katika Waislamu wenye kujinasibisha na sunna na wengineo katika msingi wa fahamu salaf, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Wao hawajali, watatanguliza fahamu zao katika mambo, na mifano ipo na baadhi yake tutahitaji idhinillah. Lakini pia da'wa yetu imesimama katika msingi wa rahma, rahmatu ala al-khalq, kuwahurumia viumbe, kwa sababu da'wa imeanza katika jambo la msingi kabisa ambalo kama watu wataliacha wataingia katika maangamizi, nayo ni tauhid. Unapowalingania watu katika tauhid, umewalingania katika jambo kubwa sana lisilomithilika, kwa sababu hajaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo kubwa kabisa kama kukeshwa, na hajaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo bovu kushinda shirki. Hajawahi kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala tangu ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa jambo baya kabisa kama shirki. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Sasa da'wa yetu kutokana na rahma ambayo iko kwa viumbe, inawalingania viumbe hawa watoke katika ashirku billah na waende kwenye tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio da'wa ar-rusul, ndio da'wa ya mitume, bali ndio da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yeye alikuwa akipita katika majali za Quraysh, akipita katika masoko na sehemu mbalimbali, akiwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah tafaulu. Na alikuwa ni mtu mwenye huruma na rahma kwa wao. Kwa hiyo yule mwenye huruma na jamaa zake huwa anawaita kwenye tauhid, akakaa akawasomesha watu misingi ya tauhid, kwamba ni ipi haki ya mja kwa mola wake na ni ipi haki ya mola ya Allah kwa mja wake, na jambo na wajibu kwa mja kulitekeleza. Akamfundisha tauhidi na misingi yake, akamtahadharisha na ashirki, akamfundisha na nawaqidh al-Islam, mambo ya kuvunja na kuchafua Uislamu. Akawafundisha watu la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid. Akasomesha arkani zake na shuruti zake na vitanguzi vyake na muktadhayati za la ilaha illa Allah, ili watu waishi katika tauhid na waepuke shirki. Da'wa salafia imesimama katika msingi huu, kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maisha yake yote yamelingania kwenye tauhid, tangu kwa Makka mpaka kwa Madina. Yurabbi an-nas ala at-tauhid wa yakhafu alayhim ash-shirk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo da'wa yetu imesimama katika msingi wa rahma, kadhalika da'wa hii imesimama katika msingi wa rahma, kwa sababu inawalingania watu katika as-sunna na inawakataza bid'a na inawatahadharisha na mubtadi'a. kwa sababu alqulubu dha'ifatun wa shubahu khatafa, nyoyo ziko dhaifu na shubahati zile zinanyakuwa kwa haraka, kwa hiyo zinawatahadharisha kwa sababu ya rahma, wanatahadharishwa wewe usikae na fulani, la tujalisu, usikae naye kwa sababu yule ni maridh mgonjwa, yule ni mubtadi, yule ni mtu mwovu, usikae naye. Na hii ndio njia sawa sawa, da'wa ahli sunnah wal jamaa, da'wa salafia ikifanya hivi haina maana ya kutangaza fitna na furqa baina wa islam, la, hii ni rahma. Kila mmoja anatakiwa ahifadhi thamani ya dini yake aliyonayo, kwa sababu ad-din ra'sul mal fastamsik bihi fa daya'uhu min a'zam al-khusran, dini ndio rasilimali ya ikamata vizuri, kwa sababu kuipoteza dini ndio hasara kubwa zaidi. Wewe usitenze na dini yako. Mtu akija na maneno ya kutezea dini yako, mtahadhari mtu. Usimsikilize mtu mbtaji. Usisikilize shubha zake. Idha sami'tum ad-dajjala, idha sami'a ahadukum ad-dajjala falyan'a 'anhu. Yoyote atakayemsikia dajjal basi akae mbali na yeye. Maneno haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anawaambia Waislamu pindi atakapodhihiri dajjal. Ahlul ilmi wameifanya hadithi hii ni dalili juu ya kuwatahadharisha watu na watu wao wasiwakubie, wasiwasikilize. Tukasema mimi nasikiza cha kidogo, kwani sina akili? Akili unayo, lakini huna elimu. Huna elimu wewe, huna maarifa ya kuweza kupambanua baina ya haki na batil. Moyo wako ni dhaifu, shubha zinatatiza. Unaweza kuuza dini yako. Kwa hiyo watakiwa ujitahadhari katika hili. Kwa hiyo as-salafiyun katika da'wa yao wanapowalingania watu wanawahurumia kwa kuwatahadharisha watu wa bid'a. Lakini jambo la ajabu ni kuwa hawa wanaotahadharishiwa watu wa bid'a na mambo ya bid'a huwa wao ndio wanalalamika sasa. Sasa hapa kazi kusema watu mashehe wote hawafai. Sasa sisi tunde wapi? Wahurumiwa wewe. Wewe kaa chini usome dini yako, ujue misingi ya dini yako, ujue vitu gani vya haki, vitu gani vya batil, ujue misingi ya sawa sawa, ujue ni nani muhiqi, nani mubtil. Kaeni madarasani msome. Na nyinyi asatidha na mudarrisun, a'imma na khutaba, kaeni msikitini mwasomesha watu. Wasomesheni watu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Wafundisheni watu tauhid, wafundisheni watu ibada zao, wafundisheni tahara, sala, wafundisheni watu muamalat. Watu wengi wanafanya miamala batila, yabiu wa yashtari wa huwa jahil. Mtu auza anunua, akopa, akopesha, yatarihani, jahil, hajui kitu. Aingia kwenye miamala au mukhatara, na leo kuna riba, hajui. Leo kuna watu humu wakwambia mimi nimesomea business, nimesoma shule kadha kadha, college na hivi na hivi, kasomea mambo ya biashara. Lakini biashara gani zile zimefumwa kitafsiri? Huyo hajui kutofautisha baina ya riba na kamani. Hajui kutofautisha, lakini auza na kununua kwa ile elimu yake aliyosoma kule shule. Kasoma shule mambo kadha wa kadha ajua, lakini hajui maelezo mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili hajui. Watu wanaingia ila hili kwa wengi sana. Watu wanafanya bai'u salam kila siku, lakini hawajui ahkamu za bai'u salam. Hawajui. Watu wanafanya murabaha katika mashirika yao na makampuni yao, lakini hawajui nini murabaha wa kisheria. Watu wanafanya mudharaba, lakini hawajui mudharaba ya kisheria ni upi, kwa sababu hawataki kusoma au mashaka zao hawataki kuwasomesha. Kwa hiyo baki hivi kuna udunga wao na utaalamu wao wa mambo ya shule huko, basi wauziane apata haramu akawa haramu. Na sababu za kuwa haramu ziko na ni kukaa katika majalisi za ilmu na kusomesha ilmu. Kwa hiyo da'wa salafia inawalingania watu katika rahma kwao katika maisha yao, kwenye dini yao, kwa tauhid, kwenye ibada na katika miamalat, masala ya nikah, talaq na mingineyo, yote hayo utayapata katika durusi. kaa chini usome. Kuna watu watakuwa ni Waislamu watakapokuja misikitini, alitoka msikitini kwanza na nyumbani kwake anaishi kafiri. Baina yake na mke wake ni maisha kijahilia 100%. Hajui chochote, vipi aishi na mke wake, ipi ni haki yake, ipi si haki yake, aweza akagomba kwa kweli kwa jambo wala si haki yake. Gombea shoshu watu. Akatukana pengine akamwacha mke kwa jambo si haki. Sasa ni haki yako bwana. Kafika hivi. Alafu mimi nikamkatala. Kwa hiyo haki yako hii. Au nikafanya jambo kubwa kabisa ambalo yeye alikuwa hana sura ila amtaliki mke wake. Sasa mimi nikamsamehe. Ujinga katika dini kitu kibaya kabisa. Sasa wa salafi ina rahma kwa watu, katika watu waijue dini yao. Ya kutaka wewe ufahamu haki yako, haki ya Allah iliyo juu yako, haki ya wazazi wako, haki ya watoto wako, haki za mke wako kama ni mke, kama ni mke haki za mume wako, haki za majirani, haki za jirani yako Muislamu, ndugu yako, haki za jirani yako ambaye Muislamu si ndugu yako, haki za jirani yako ambaye si Muislamu si ndugu yako, haki za mtu mwingine wa kawaida, raia wa kawaida, haki za wageni, haki baina yako wewe na mtawala wako, kiongozi anayekutawala wewe, haki zenu zilizoko baina yenu. Yote haya watakiwa uyafahamu, kwa sababu sheria inakwambia fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki haki yake. Kwa hiyo pengine ukawa waswali wewe, lakini wenda siku ya kiyama umebeba hukuku nasi ziko juu ya mgongo wako, umedhulumu. Wakad khaba man hamala dhulma, madhulumu watu kwa sababu hujui haki zao, hujui haki tariki, hujui hata haki ya njia. Wewe waishi kupo tu na masuruali yako, wewe kazi yako kama maskani kila siku, kazi yako mpira tu, wewe kazi yako ni ubishi tu. Kuna watu kuna mnaheri wewe shamba na wewe kwenye kazi, kazi na yeye hataki kijua chochote. Hata kuna msikini kama maji kwa atafanya nini maskani, hajui chochote. Da'wa salafia haiko namna hiyo, inawataka watu hao wabadilike, watoke kwenye mfumo huo ambao ni mfumo wa kijani, waingie katika mfumo sahihi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya hivi ni rahma kwako. Na watu wengi huko katika miji hii wameathirika, hawataki kukaa katika madarasa. Ukika darasa baada ya maghrib utapata mtu, watu wakutana na wale TV huko, kwa majumbani mwao wamekaa angalia taarifa. Baba itakusaidia nini taarifa? Kwa sababu kuna taarifa mbali ngapi zimekusaidia nini? Bali wengine wako kuangalia misalsalati huko wakiangalia, basi ni upuuzi mtupu. Haitakiwi hivyo jamaa. Kwa kuhurumia ni lazima watu waambiwe maneno sawa sawa, wajirekebishe, warudi katika misikiti, wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tulipewa dhima ya kuswa taksir, tuwahimize ndugu zetu, na sisi wenyewe tufanye nashaka na juhudi ya kuzidisha ilmu na kuitoa kwa watu, kwa sababu ni da'wa qa'imatun 'ala rahmatin, qa'imatun 'ala rahma, rahmatan lil khalq. Da'wa hii imesimama juu ya rahma, na rahma ya kuhurumia viumbe kwa kuwapa haki zao, kwa kubainisha haki na kuibainisha batili, kwamba hii ni batili na hii ni haki, hii batili ya hii ni haki ifuateni batili hii, yateni billati hiya ahsan, kwa lugha nzuri, kwa maneno mazuri. Wa qulu linnas husna, waambieni watu maneno mazuri. Maneno mazuri utaambiwa kwa ukali pale panapostahili ukali, utaambiwa kwa upole pale panapostahili upole, na ndio hikma. Waambieni watu maneno mazuri. Qala Allah, qala Rasul, wa qala salaf. Waambieni watu maneno mazuri, wapeni ilmu yenye manufaa. Najiepushi na maneno ya udhia na kuwakimbiza watu. Kadhalika katika misingi ya da'wa hii, da'wa hii inajipambanua na da'wati nyingine katika msingi wa al-amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar, kuamrisha mema. Na nukta hii inaongezeka au inaungana na nukta iliyotangulia, kuamrisha mema na kukataza maovu, kuamrisha wema na kukataza maovu. Kuna tafsiri kubwa sana katika kuamrisha mema, au pengine kuna afadhali kidogo kwenye kuamrisha mema kuliko kukataza maovu. Tumekuwa wazito sana kukatazana uovu, tunaona haya. Mtu akisikia vibaya kumwambia mwenzake wewe umekosea, mtamwambiaje wewe? Atanionaje mimi? Au wewe ukiwa na tabia hiyo kwambia fulani, mimi ndugu yangu katika hili kama umekosea kidogo. Sawa sawa, ilikuwa ni kadha hii khata. Basi ndio ajiona yuko kweli yule. Kweli sana hivi, mbona hujisemi? Yeye haina maana yule anayekukataza lile ovu na ulifanya kwamba yeye hana uovu. Kwani nani katika sisi ambaye anaweza kudai kwamba mimi ni maasumu, sifanyi dhambi? Ukisema hivyo tu hiyo ni dhambi tayari. Ushafanya madhambi. Ni nani katika sisi hakosei? Mimi bwana, tangu asubuhi mpaka sikumbuki kama kuna dhambi nimeifanya. Nilimsikia shehe mmoja wa Kisufi Sharifu mmoja siku moja akisema, akamtaja mmoja katika mamwenye wa kuokolamu, anasema siku moja saidi fulani atambia, mimi katika maisha yangu sikumbuki dhambi nilifanya. Ni maneno msajili yako uko nayo maneno amezungumza albedhi amezungumza Sharifu Muhammad bin Sharif Saidi albedhi alizungumza wa mamruri akimzungumzia Sayyid Ahmad al-Badawi jamal al-Layli kwamba mwenye badawi siku moja asema yeye hakuweka udiriki, nadhani kapokea yeye, asema mwenye badawi asema sikumbuki mimi siku ambayo nilifanya maasi. La hawla wala quwwata illa billah. Nataka kuambia watu nini? Hiyo mizinga ya bibi ya uwepo jamaa bado tutoshe itoshe. Lakini mazingira fulani yanajengwa ili kuwekea watu hofu katika kitu fulani, si sawa. Kwa hiyo turudi katika nukta ya msingi. Hakuna katika sisi ambaye hakosei, sote sisi tuna makosa. Kama huna hili utakuwa una nini? Udhaifu wako. Sasa sisi tunapokuwa pamoja, tunapokuwa tu pamoja katika mambo yetu, wewe ndugu zako mtoka pamoja, msafiri pamoja, mrudi pamoja, mwenda kuswali pamoja, ile ni kheri, kwa sababu wewe atakusifiri ndugu yako kwa ule upungufu wako. Kwa maana kwa unaposema anakurudishisha kwamba hapa umekosea, neno hili si sawa, hapa umekosea, hivi ulivyofanya kitendo hiki ni khata. Na wewe ukiona siku nyingine kwamba hili bwana ndugu yangu umezidi, hapa umekosea. Ule upamoja ule ndio unatufanya sisi sasa tujirekebishe, tutie nguvu wenyewe kwa wenyewe. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Mu'min kwa mu'min ni kama jengo. Jengo moja linatia nguvu baadhi yake, vitia nguvu baadhi nyingine. Kwa hiyo tunapokuwa pamoja tucheka, tufurahi, yale ni mahaba, lakini pia vile vile kuna jambo kubwa zaidi la sisi kuwekana sawa kwamba hapa hapana, hapana, hii ni kheri iendelee, usiache jambo hili, fanya. Na hii ni shari ya pingine, labda ukikaa na watu wabaki hawatakwambia hivyo, nafsi yako itafuta katika maasi na hakuna kukwambia acha, wajikuta unakwenda katika hili. Leo umefanya hiki kidogo, kesho utaendelea, kesho utafanya lile, kesho hivyo hivyo. Kila unapotokomea katika maasi ndivyo unavyokimbia haki. Kila unapozidi katika batili ndivyo inavyofia nuru ya imani katika moyo wako. Imani inakwenda inapungua, inapungua, inapungua mpaka inabaki kuwa ni nukta ndogo, mara inakwenda kabisa hapo. Wal iyad billah, ukifa katika hali hiyo unakuwa katika hali mbaya kabisa. Lakini ndugu zako ni wale ambao ukutana nao imani yako inazidi. Wapata thabati katika moyo wako, unapata tasbiha katika moyo wako. Hao ndio ndugu zako wa kweli. Ukikosea wakwambia hapo umekosea. Banu Israili hawakuwa hivyo kwa sababu kanu la yatanahawna 'an munkarin. faaluhu, walikuwa hawakatazani munkari waliofanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu anamkuta ndugu yake anafanya maasi, anamkataza, si kwamba hakutakani kabisa, anamkataza haya ni maasi. Kesho akamkuta kwenye maasi yale yale, hamwambii tena kwamba haya ni maasi. La yamnahu ayuakilahu au yujalisahu au akilahu, hakumzuii tena yeye kukaa naye au kunywa naye. Yaani silimwambia, silimwambia jana. Basi kwa hiyo kama alikuwa anafanya maasi yake atakaa naye, atazungumza naye, atacheka naye. Jana nishamwambia endelee tu na maasi yake, haina shida. Walikuwa hivi. Sasa sisi pia pingine baadhi yetu hatujafikia huko. Hatuambiani kabisa. Bali wengine hutia na tashjiri na kutia na nguvu katika kufanya maasi. Hii ni khata. Masalaf ahlu sunnatu wal jamaa hawako na namna hiyo. Tukatazani maovu, tuamrishane mema, tukatazani maovu. Na hapa ndio da'wa yetu inatofautiana na da'wa ya tablighi. Jamaa wa tablighi wao huamrishana mema tu. Kivipi? Wanasema kwamba tuamrishe watu swali, kufunga sunna na sunna, fadhaili a'mali, swali tahajjudi, fanya hivi, fanya hivi, fanya jawla. Lakini je, tukiona shirki tukataza? La. Mtaleta ikhtilaf kwa watu na farq. Msikataza shirki. Ndio maana utakuta katika da'wa yao kusema kwamba hii ni shirki. Kwa sababu wanaitakidi ukikataza shirki utaleta ikhtilaf. Utaleta mpasuko. Kwa hiyo wanamkosoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanawakosoa masahaba. Hata kama kauli zao lakini kwa vitendo hivyo wanavyofanya na madai wanayoleta ni kumkosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhahir shahid. Lazima tukataze shirki kwa sababu ndio munkari mkubwa kuliko munkari wowote. Kadhalika katika mambo ya munkari yakatazwa ambayo hawa ahlul bid'ah au jamaa wa tabligh wamefanya ni kukataza bid'ah. Wao hawakatazi bid'ah kabisa. Wanaona kwamba kukataza bid'a kutaleta farqa. Unajua sisi Waislamu ni kitu kimoja, kila mmoja ana mtazamo wake, kila mmoja ana jambo lake. Basi katika yale ambayo tumeafikiana tufanye pamoja, yale ambayo tumekhilifiana, basi kila mmoja aangalie ana wajibu wake. Wanaona walikuli wajihatan huwa mawaliha fastabiqul khairat. Anatumia aya na yeye kama hali sio fakta. أين فهم السلف في هذا؟ فما كل أنا كل مت ملكي ولا ملكي. ما أنا كل فما كل من يشكي مثل بيك. نما أنا يهي. أو بس من موجز ومسألة تبلا. آيات زي ما قلنا كم تفيد كم موجز ومسألة تبلا. واو على فمية كم بس كل من موجز من مذهب بيك عليه وشيا بس شو شيا واقع. Aliyekuwa kadiani, ashike ukadiani wake. Aliyekuwa sijui bani yani fulani, yani madhahi mbalimbali. Kila mmoja sote sisi tumekusanywa ili kwenye nini? La ilaha illa Allah. Sasa kuna watu hawalingani kwenye la ilaha illa Allah tena, wanalingania kwenye insaniya, kwamba msibague watu kwa sababu ya dini. Huyu tauhid kwamba wasema la ilaha illa Allah, huyu amekuwa ni Mkristo, yule ni Nasara, yule kadha. Walipotoka kwenye huu umoja wa la ilaha illa Allah kimbe kwenye umoja wa wana wa Ibrahim. Umoja wa dini ya wana wa Ibrahim. Kulikuwa na umoja huo pia. Kuna baadhi ya mashaikh wanaolingania. Kwa maana kwamba dini ya wale dini ya Kinasara, Mayahudi, Waislamu wote hawa dini yao ni dini ya wana wa Ibrahim. Muhammad ametokana na Ismail na Isa dhuria yake inakwenda mpaka kwa Musa. Na huyu kadhalika ni upande wa mama yake, sababu nasabu ya Musa ni upande wa mama yake. Hivyo hivyo Musa, afwan, nasabu ya Isa inakwenda mpaka kwa Ibrahim, kwa sababu katika wana wa Israeli nasabu ya Musa hivyo hivyo mpaka kwa Ibrahim kupitia Ishaq. Kwa hiyo hawa mtume walikuja na kitabu, hawa ni wana wa Ibrahim. Hawa kwetu tuchukue dini ya wana wa Ibrahim. Wakati akichapisha nadhani ilifanywa hivi msahafu Taurati na Injili, yani Biblia zikaungwa pamoja, ukajengwa msikiti sehemu moja, pana mahekalu hapo na kanisa na msikiti pamoja, na watu wakakaa na maskofu na mapapa, mashehe na mabalimbali wakakaa, ndio hawa kina Yusuf al-Qaradawi, kwa Yusuf al-Qaradawi mpaka alipofikia kufariki Papa John Paul wa pili. Papa alipofariki akatoa neno la tahia kuwapa manasara, kwamba anawapa pole na nasara kwa kukiliwa na kiongozi wao mkubwa katika viongozi wa kidini ambaye ni Papa John Paul wa pili. Na akazungumza kwa akasema rahimahullah. Shekhe huyo anasema Papa John Paul wa pili, na Allah ibariki ile kazi yake aliyofanya. Unajua kazi yake aliyofanya katika zile mission zao walizozipanga kina Papa John Paul wa pili, wanasema mpaka ikifika mwaka 2000 bara la Afrika lote linakuwa ni kanisa Katoliki na kule kwa Kristo. Na inasemekana ndani ya kipindi chake wa Afrika zaidi ya milioni 100 wameingia kwenye Ukristo. Lakini Dr. Yusuf al-Qaradawi anazibariki juhudi hizo, anaziona kwamba ni juhudi lahu juhudi mubarak mashkur mashkur, watu wametajika zaidi ya milioni 100 wameingia kwenye Ukristo. Kanisa limepata nguvu, wanahakikisha kwamba kila nchi wanapata viongozi wao, viongozi wanaotumikia kanisa Katoliki. Leo wasema juhudi zake zibarikiwe, zishukuriwe. Alafu rahimahullah ta'ala, kwa kuna watu wamefikia kwenye mpango huo wa dini ya Ibrahim, si kwenye la ilaha illallah tu. Hao wanasema sote tusema la ilaha illallah, mkiwako kupita kwenye dini ya wana wa Ibrahim, bali wamekwenda mbali zaidi. Vinasema hii dini ya wana wa Ibrahim itawabagua watu, wakaita kwenye insania, kwenye ubinadamu. Sote sisi ni binadamu, na kila mmoja ana haki ya kuabudu wanachotaka. Aliabudu chura, chura aliabudu panya, panya aliabudu salamu. Sasa sote sisi tunaitakidi kwamba ibada tu atakaye hukumu ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungu ndiye atakaye hukumu. Vipi tamhukumu mwanadamu sasa? Leo mathalan awakufa kafir, ukisema ubashiruka binnar, nikubashiria moto, kama huyo ni motoni, wewe vipi tamhukumu mtu? Vipi tamhukumu mtu? Utaulizwa na watu tena Waislamu ndio watakokuuliza wewe, na kusakama utamhukumu vipi mtu? Ulijuaje kama umetoka motoni? Muislamu anasema. Kwa hiyo kuna watu wanadai kwamba hawataki khilafu. Kwa hiyo wataka watu wote maadamu tuseme la ilaha illa Allah kwa kitu kimoja. Haya ni maneno ambayo kinyume na mfumo huu, ni kinyume na msingi wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dini inalingania kwenye umoja, na da'wa yetu inalingania kwenye umoja, lakini umoja wa haki. Ukitoka katika msingi ya dini ukatafuta umoja mwingine usiokuwa katika msingi wa dini, hatutakubalia. Dawa haikubali, wala Mtume صلى الله عليه وسلم hakukubali. Na hicho tunachokifanya kinaitwa farqa. Hiyo ndio farqa unayofanya wewe. Unataka kufarikisha na kuwagawa Waislamu kwa sababu umeruka katika msingi wa haki na katika msingi wa baba. Umezusha katika dini mathalan. Wewe umezusha jambo au umelirithi jambo hilo lililozushwa, lakini inawezekana umelirithi wewe au kulizusha babu yako au baba na babu zako. Lakini tulipima jambo lenyewe ni miaka 200, miaka 500, miaka 700. Baada ya hiyo miaka 700 karibu tu, dini ya kale ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yote yaliyokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mapya. Yaani baada ya kuondoka yeye katika mambo ya dini, yote yaliokuja baada ya kuondoka yeye ni mapya. Kwa hiyo hatuwezi hatuangalie kwamba ina miaka 200 au miaka 300. Sikwambii yale yaliokuja baada ya uhuru, kwamba mambo yamekuja katika uhuru kidogo hapo. Maana ukisema historia mathalan kama ya Maulidi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, kwamba Maulidi yameanza hapa. Naam. Mwaka gani? Mwaka 1900. 1900. Sikume juzi tu hata miaka 200, miaka 150 baada. Mbona sasa mambo yanakuwa zamani? Ingine mababu zetu ushazaliwa haukujua hayo maulidi au washafu. Kwa hiyo jambo lolote jipi utakalolileta utakuwa umeleta uzushi katika dini na umesababisha farqa. Na yule anayetaka kuwarudisha watu katika msingi wa sawasawa wa dini, yule ndio anaita kwenye umoja. Sasa huu umoja wa kukusanya watu bila misingi ya sawasawa, tuunganeni sisi tuweni kimoja Uislamu, tuache farqa zetu. Watakiwa ugeuze hizo kauli zako. Waambie Waislamu tuacheni bid'a, tuacheni shirki, turudi katika Uislamu wa haki. Geuza hiyo lugha iwe katika msingi huo. Waislamu tuacheni shirki, tuacheni bid'a, turudi katika tauhid na katika sunna tuwe kitu kimoja. Hayo ndio maneno ya haki. Tushike kamba ya Allah tabarak wa taala, lakini tusiseme kwamba tunyamaziane hizi tofauti zetu, kila mwenye mamlaka afanye. Tutafika mahali sasa tutakuja kupiga binana na msikizi. Tuteka piano msikini, watu wapiga, alafu mgini waimba, mgini wacheze. Humu msikini. Tuwate tu. Na haya mambo ya shanzo kutokea hapa Kenya na Tanzania pia. Katika baadhi ya misikiti. Watu wapiga piano. Hawakutosha kupiga ngoma, dufu zizi. Sasa wapiga na piano msikitini. Wakiimba, tena mara nyingine huimbwa nyimbo za Ummu Kulthum. Ummu Kulthum aimba kwenye tarabu yake Ummu Kulthum wa Misri. Basi nyimbo ile ile yapigwa msikitini kwa piano. Jamani msikiti wapi? Simkamkabia huko mabichi huko. Kwenye makasino, kwenye pika msikitini, msikitini sasa. Ah, mfika mbali sana wazee wetu. Sasa mkianyamazia haya mambo nini itaharibika bwana? Mkiwa bado kila siku mkiambia bwana, ah, wajua hawa kazi yao kufunza mambo ya khilafu kufundisha Uislamu, mtakamu wake tu. Mtakuja kula gapi msikitini? Kama hiyo msala na khilafu. Leta, leta hadithi. Ah, mambo ya khilafu, mtakuja kula gapi msikitini? Gas. Itafika hivyo na wengine kukuta bangi msikitini, sasa itakuwa heshima msikitini kwa. Ikiwa tayari wapo shana kupiga ngoma msikitini na vinanda. Bado wataka watu tu hivi hivi. Eti mkiambiwa mtu amefarikisha watu, dini haitasimama ndugu zangu. Kwa hiyo haki ilivyo na msingi wa da'wa hii ni kutokunyamazia batili na bid'a na kufuru na shirki, lazima tuvikataze. Na kadhalika waliobeba hayo lazima wakataze. Na sisi tuna watu na watahadharisha ndugu zetu. Maadamu waona kwamba da'wa salafia ni da'wa ya haki, msiwakubie basi. Wala msiwakubie mubtadi'a wa aina yoyote. Kaeni nao mbali, tahadharini nao. Lakini mtakapokusanya baina ya makundi yote mahali pamoja, hawa jamaa wa takfiri wal hijra wal jamaa fi hizb at tahrir wal jamaa, yani makundi yote baki makusanya kwenye misikiti yenu wanafanya maziana, mko katika upotevu huko kabisa. Na atakao wasifu msije mkaumlaumu yoyote, bali nafsi zenu mmezitongea kwa hilo. Kwa tahadharini mambo haya. Kama mtaka da'wa salafia, basi ifanyeni da'wa salafia safia naqiya bayda safi kabisa. Hakuna masuala ya kuchanganya, ikhtilafu hakuna kwetu sisi. Kwa mimbari hizi zitumike kwa ajili ya kutangaza da'wa salafia. Tieni nguvu katika da'wa salafia, mtafaulu. Kinyume cha hivyo mtayumba katika mambo yenu. Sasa tuelewe ya mashaikh wengine sasa hivi wengine sasa vile akija huyo sasa hivi huyo amsema yule. Umejitakia mwenyewe kwa sababu unakuchanganya mambo wewe. Usichanganye mambo. Kaa chini usome. Mashaikh ndio kaa katika msikiti, wasomesheni watu. Na kama kidogo kuna ufahamu ambao bado haujakaa sawa sawa katika da'wa salafia, si vibaya ukatoka ukaenda ukasoma baraka zizi Mombasa hapa. Ukasoma da'wa salafia vitabu viwili vitatu kila wiki, kila mwezi mara moja mara mbili. Si vibaya ukaongeza maarifa yako ili uwasaidie ndugu zako. Hili ni jambo kubwa la msingi. Usikae ukabweke kwamba mimi sana mimi sana mimi sana mimi wewe. Ukisema sana ndio unajua nini? Huyo jamii ya hadithi wa kitu unajua wewe sana. Sharti usome uliongeze katika ilmu. Kwa hiyo watu wanakuwa wanaridhika na mashahadati haya, wakakaa kwa kisumi jaji hana chochote. hana wajibu wako, hawadanganyi usiojua tu. Watakiwa ujiongezee kwenye ilmu kila siku, unapaa kusoma kila siku, unapaa ujiongeze kiilmu. Kwa hiyo kama jambo la dawa salafia limekupendeza, basi watafute wale waliotangulia katika hili wakupe maelekezo, usome uelekeze vitabu gani vya kusoma, vitabu gani vya kusomesha, utaratibu kusomesha ni upi. Huo sio ujinga, huo ndio uelewa. Sasa nasali Allah lana wa lakum tawfiq wa sadada. Nadhani hali ya sasa ilikuwa imetosheleza. Yako mengi ya kusema, si kwamba ndio imeisha, lakini tuchunge ile hali. Tuseme hii ni baada ya dhuhuri, watu wanakuwa na mambo mengi na kuna ratiba nyingine nyingi tu, pamoja na kwamba leo ni Jumapili, lakini naamini kwamba baada ya dhuhuri ni wakati kidogo unakuwa thakili kwa watu. Haya machache niliyosema, kama mtayashika kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mkawa mmeelewa vizuri, yanaweza kusaidia ikawa ni hatua moja. Alafu mingine itakuwa ni hatua ya pili inshallah. Mimi nitaishia hapa na kuheshimu shekhe zetu, yuko Sheikh Abu Abdurrahman pale, Sheikh Muhammad Hassan, yuko Sheikh Abu Hashim, nao ni wazee wetu. Kama kuna yoyote katika wao atakuongeza kitu nilichosahau au kusahihisha nikisema makosa, basi fanya tafadhali. Au Sheikh Abdullah kuna kama la ziada yoyote, fanya tafadhali. Kwa idhini imam wa imam. Naam, sema dawa sema. Imekupeleka mbali? Eh? Imekupeleka wapi? Hii ndio sema sasa hivi. Unaelewa? Ah, alikubali alama mama. Eh, ndio mambo hayo bwana. Na? Sasa ni anza kuna mwanzo huu. Mukhtasasa. Sisi tumesema kwamba da'wa yetu tunailingania, ambayo ndio da'wa ya haki. Tunaamini sababu tuna yakini na kile tunachokilingania. Ni watu watakiwa washikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya ufahamu wa wema uliotangulia. Yoyote ambaye atakhalifu msingi huu akawa hataki kulingania kwenye kitabu au asema atalingania kwenye kitabu tu hataki sunna, au asema kitabu na sunna lakini kwa ufahamu wangu mimi mambo ya fahamu salafi haya mambo hayako, akakataa hili, basi huyo atakuwa analingania kwenye dalala. Kwa sababu katika sheria ya Kiislamu, katika sheria ya Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea msingi ndani ya Qur'an na kupitia sunna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba watu turejee kwa turudi kwenye kitabu na turudi kwenye sunna, kwenye ufahamu na njia ya wema uliotutangulia. Ndio maana akasema Allah, wa man yushaqiq ar-rasul ini aya 115 katika suratul nisa, ومن يشاقق الرسول ما يؤتي اتكي معاصي المتومه اتكي مخالف المتومه صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بعد ان بينيكيا يوغوف حق من بينيكيا الف ويتبع غير سبيل المؤمنين اكفوات نجي سيو كو يا المؤمن كنا قصدي وها هنا الصحابه ikawa vile unavomtii mtume صلى الله عليه وسلم ni kinyume na walipokuwa waumini umefuata njia nyingine tofauti unaoona wewe. Basi Allah subhanahu wa ta'ala asema nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza kule kulikogeuka, wa nuslihi jahannam, tutamuingiza katika jahannam, wa sa'at masira, na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Sasa kuna watu na khalifu hilo, kwa mfano hata nipige mfano ili mzee Mahmud na wengine waliokuwa hapa waelewe zaidi. Kwa mfano nitangulia kutaja hapa, kuna haki sisi baina yetu na haki za watawala. Sisi tunaishi katika nchi ambayo si ya Kiislamu. Kuna watawala juu yetu, watawala. Watawala hawa tunatakiwa tuwatii katika yale yaliyo mema ambayo hayakhalifiani na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ya sheria za barabarani, mambo ya majenzi, mambo kadha wa kadha, mambo mengi tu ambayo wameyaweka kwa kulinda mfumo wa maisha ya watu ili watu wasije wakabugudiana na kuudiana. na kulinda amani na mingineyo ambayo hayakhalifiani na sheria ya Allah, lazima sisi watii katika hilo. Kadhalika tusikae tukaanza kuwasema na kuwatia watu chuki, kuwachukia wao zikawa mimbari zetu na majukwaa yetu yanatumika katika kuwatukana na kuwatia hamasa wananchi ili wawachukie raia wao, nini raia wao wawachukie viongozi wao, ikawa ndio dawa yetu. Hiyo hali ni makosa. Hiyo sio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala sio dawa ya as-salaf. Sasa leo kuna baadhi ya mashehe wafanya hivyo, atapanda kwenye mimbari hapa hata mpakisha mtawala yoyote, atawazungumza watu fulani kadha fulani kadha juu ya mimbari. Hii si sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man arada an yansah lidhi sultani fala yubtihi ala al-. Yule ambaye atakumnasihi mwenye mamlaka sultan, basi asimdhihirishe, asimkashifu dhahiri shahiri mbele za watu, bali akae naye faragha, amfikishie fa insami'a minhu fa dhaak, mtawala akisikiliza yale atakaye, basi hiyo hivyo itakuwa ni khairi tayari. Wa illa, na akiwa mtawala hakusikia wewe ushikisha ujumbe hakusikia, basi atakuwa huyu amefikia alladhi kana amekitekeleza, ametimiza lile ambalo ni wajibu juu yake. Wewe mtashikandika barua mathalan, umefikisha ujumbe kwamba nyinyi mfanye hivi na hivi na hivi, haya makosa ni kinyume na hukumu ya Allah, hii ni dhulma kwa raia, umeshafikishia yeye, bado anaendelea ile ndio jukumu lake, sio yake. Lakini sisi tumeikuwa mifumo ya kikhawariji, mifumo hii baadhi yetu kwa sababu hatujui dini tukaiingia kima kani kwa milango kwa mapana yote, mifumo ya demokrasi. Demokrasi pamoja na kuwa iko katika mfumo kikufuru kwa upande fulani, lakini mfumo unaosaidia makhawari, kwa sababu demokrasi inaweza kumkosoa yoyote mahali popote wakati wote. Kwa mtu atasimama kwa sababu demokrasi itamtukana kiongozi yote, vingine akazua na uongo juu kwa sababu ana haki kujieleza. Kwenye dini sasa hakuna hilo. Ukimwona shekhe anakwenda namna hiyo, hiyo kwa sababu kuna makosa. Na hayo yamefanyika sana katika huu ulimwengu na katika athari. Na mara nyingi tunazungumza hizi toto mifano mbali mbali ambazo zimeathiriwa na mifumo hii. Libya ni mfano tunaopiga kila mara. Mashekhe na baadhi ya watu walisimama kumkosoa Muammar al-Qaddafi kwamba habari bali dikteta kadha kadha, ameamini uhuru wa habari, watu wana uhuru, fanya hivi lazima ondoke, maandamano, migomo. Watu wakaingia barabarani kumtoa Muammar al-Qaddafi. Muammar al-Qaddafi ametolewa kweli, ameuawa, akatoka. Lakini je sasa hivi Libya ikoje baada ya kumtoa Muammar al-Qaddafi? Wakasaidiwa na nchi za kikafiri, kwa sababu wale makafiri wajua kwamba hawa hilo ndio kulifanya wataiharibu nchi yao, na hii ndio furaha kwetu. Kweli wanaiharibu nchi yao, haikaliki. Lakini nchi ambayo katika huu upande wa kilimwengu, watu kama maendeleo ya kilimwengu, mabarabara, nyumba, huduma mbalimbali za kijamii, hatuwapati hata robo. Nchi zetu za Afrika Mashariki haziwezi kufikia Libya hata robo, wako mbali sisi. Lakini umeharibu mzizi, kwa sababu umekhalifu njia sahihi as-salaf as-salih. Na waliotumika katika hili ni mashehe, na mashehe wenyewe ni mashehe wa harakati za Ikhwan al-Muslimin, Muslim Brotherhood. Hawa ni watu wabaya kabisa katika ulimwengu, na wao ndio waliopiga vita kwa kiasi kikubwa kabisa da'wa salafia. Tena wengine wamekuwa wao Uislamu tumekuwa kwa sababu tunafahamu da'wa salafia, tumekuwa kibelebele kweli kweli kushabikia mambo ambayo hayatuhusu. Unaweza ukakaa katika maskani leo, ukienda na baada ya asri nenda katika hawa fulani za kunywa kahawa tangawizi pale, wasikie na mzungu na kuzungumza Saudi. Saudi bana, ah ah, mtu umeharibu nini? Wala hajafika Muhammad bin Salman, ah ah, si vile zote nchi imekuwa ngumu kweli kweli. Ya kuhusu nini wewe? Wewe ya kuhusu nini? Kaka kodi bwana, kaka hiki kaleta Marekani kufanya hivi, wewe unahusu nini mambo hayo? Usiangalie mambo ya dunia, kwa sababu min husni islami limardi tarkuhu ma la yani, uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha yasiyohusu wewe. Na kuhusu hilo yule bwana baba mbivu afanye israfu na mali ya mali hiyo. Wewe ukipewa hizo mali upewe dola milioni 1 hii hapa. Kwanza unakusafiri kama mara 5 kwenda Nairobi ukarudi, vijana wanafanya nini? Wewe warudi. Wewe warudi. Chapa na kile kile. Tupanda ndege, tupanda ndege, fanya hivi. Yaani wewe ni Muslim, Allah akazuia akupi kwa sababu wewe ni Muslim, mubadhir. Sasa hujapata tu. Ndio maana wasema hivi. Kwa hiyo usiingie katika mambo ya usuhusu. Haya mambo ya kukaa na kusema utawala. Wewe angalia salama ya dunia yako. Angalia familia yako. Unaisimamiaje? Watoto wako, mke wako, nyumba yako ikoje? Kama huna kazi ya kufanya nyumba chafu, pigania kiki. Ondosha shamba. Nyumba imejaa mavumbi, wewe unapiga story maskani kwa nini? Waingia mambo ya usuhusu. Chukua msafara usome. Umetoka lala. Lakini mahizi ndio wanawalia watu katika msingi huu. Dawa salafia itakivi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.